ג'ק ואימו האלמנה חיו יחד בבקתה קטנה ביער. הייתה להם פרה שנתנה המון חלב, יותר משיכלו לשתות. לכן הכינו מן החלב גבינה וחמאה כדי למכור בשוק. אבל בוקר אחד יבשו עטיני הפרה. לא היה עוד חלב לשתות ומוצרי חלב למכור. כשראה ג'ק כמה אימו מודאגת, הפסיק לשחק עם הסנאי שלו זיק ואמר, יהיה בסדר אמא, אקח את הפרה לשוק ואמכור אותה, אז יהיה לנו מספיק כסף למחיה. אחזור בקרוב אמא, קרא ג'ק כשהוביל את הפרה מן החצר. בטח נקבל בשבילה מחיר טוב ושוב לא נהיה רעבים. שתי ציפורים שמעו אותו, ואחת מהן צפצפה פתאום. אנחנו נראה לך איפה למכור את הפרה שלך. ג'ק אהב הרפתקאות, והלך בעקבות הציפורים. השביל שהראו הציפורים הוביל אותם אל איש זקן שנשען על מקלו ליד אחד העצים. ציפור אחת נחתה על כובעו. אקח בשמחה את הפרה שלך, אמר הזקן, בתמורה לגרגירי הקסם האלה. והוא הראה לג'ק חופן של גרגירי שעועית. המילה קסם שכנעה את ג'ק מיד. הוא מסר לאיש את הפרה ורץ הביתה עם גרגירי השעועית. תראי אמא, קרא ג'ק שנכנס בסערה לבקתה. מה? הופתעה האם. כבר מכרת את הפרה? כן, ענה ג'ק בהתרגשות, בתמורה לגרגירי הקסם האלה. אבל אמא של ג'ק כעסה כשהבינה כי ג'ק לא קיבל כסף בעד הפרה. ממה נחיה עכשיו? שאלה בזעם. השעועית הזאת לא שווה כלום! והיא זרקה את הגרגרים לחצר. באותו לילה נרדמו ג'ק ואימו עצובים לאחר שאכלו את פירור המזון האחרון שנותר בבית. תארו לעצמכם כמה הופתע ג'ק כשהתעורר למחרת בבוקר וגילה כי מבעד לחלון התפרצו לחדרו ענפים ירוקים וגדולים. גרגרי השעועית הקסומים שאימו השליחה לחצר הפכו לצמח שעועית ענקי בן לילה. ג'ק יצא החוצה בריצה. גבעול השעועית התנסה כה גבוה מעל הבקתה עד כי קצהו נעלם בעננים. ג'ק החל לטפס עליו בהתלהבות. איפה אתה חושב שהוא מסתיים, זיק, אה? שאל, אבל גם זיק לא ידע לענות. הידידים טיפסו מעלה מעלה, עד שהגיעו לארץ שמעל העננים. במרחק ראו טירה גדולה. בואו נראה מי גר שם, אמר ג'ק. אולי ייתנו לנו משהו לאכול. מרוב הרפתקאות הוא קיבל תיאבון. הם הגיעו לדלת הטירה. יש פה מישהו? צעק ג'ק. מיד הופיע שם ענקית והביטה בו בהפתעה. בדיוק ילד כמוך דרוש לי לעבודות הבית, קראה. היכנס מיד והסתתר לפני שבעלי יבוא ויתרוף אותך. ג'ק היה כה רעב ששכח לפחד. הוא רץ פנימה והתחבא מתחת לשולחן. אז רעדה הטירה מצעדיו הכבדים של הענק שנכנס ושאג. פיפה פופם, אני מריח בן אדם. אם הוא מת ואם הוא חי, אוכל אותו עכשיו, ודאי. ג'ק רעד מפחד, אבל הענקית אמרה לבעלה. אתה מריח את השור שבישלתי לך לארוחה. שב, תאכל לפני שיתקרר. כשהענק גמר לזלול את כל השור, קרא. אישה, הביא את התרנגול את הפלא שלי. ממחבואו ראה ג'ק איך הענק מצווה על התרנגולת הקטנה להטיל ביצה. ומיד נצצה בידו ביצה של זהב. לידו זהר גם נבל זהב יפהפה. כשנרדם הענק ליד השולחן, זינק ג'ק ממחבואו וחטף את תרנגולת הפלא. בלב הולם מיהר לחלון עם התרנגולת תחת זרועו. התרנגולת קרקרה בבהלה כשג'ק וזיק קפצו מהחלון. הם רצו מהר עד שהגיעו אל גבעול השאועית. כשהתרנגולת ראתה מאיזה גובה עליה לרדת, צבחה כה חזק שג'ק ניסה להשתיקה. הוא פחד פדעיר את הענק משנתו. מאוחר מדי, הענק כבר התעורר. צעדיו הכבדים זעזעו את הארץ כמו רעידת אדמה כשרדף אחריהם. המקל שלו נורא מפחיד אותי! קרא ג'ק, ומיד גלשו זיק והוא במורד גבעול השאועית, מהר ככל שיכלו. ג'ק הראה לאמו המודאגת את תרנגולת הפלא, וסיפר לה על ביצי הזהב. לעולם לא נסבול עוד מרעב, אמא! אמר בגאווה, והבית הקטן נמלא שמחה. אבל ג'ק ההרפתקן לא יכול היה לשבת בבית במנוחה. הוא לא הצליח לשכוח את נבל הזהב של הענק, ובוקר אחד שב וטיפס על גבעול השאועית. בשקט בשקט התגנבו ג'ק וזיק אל בית הענק. הרחש הקל שהשמיעו נבלע בצלילי מוזיקה יפהפייה. שני החברים התקרבו על בהונותיהם והבינו שגם הנבל הוא קסום. הוא ניגן לפי פקודת הענק, פעם שיר עצוב ופעם שמח. נגן שוב! ציווה הענק, והנבל נענה בפרץ חדש של צלילים מתוקים. ג'ק וזיק שכחו להיזהר והתקרבו להאזין. לפתע הבחין בהם הענק. אתה גנבת את התרנגולת הפלא שלי! שאג ותפס במקל. ג'ק חטף את הנבל ורץ כל עוד רוחו בו, וזיק בעקבותיו. מהרו! קראה הציפור. הוא משיג אתכם! ג'ק וזיק החלו לגלוש במורד הגבעול. נבל הפלא זעק. אדוני, אדוני! בעוד הענק הולך ומתקרב אליהם. בגלל משקלם המועט, ירדו ג'ק וזיק מהר יותר מהענק המגושם. ברגע שהגיעו למטה, תפס ג'ק גרזן וחבט בבסיס גבעול השאועית בכל כוחו. בדיוק שהענק עמד לתפוס אותם, החל גבעול השאועית העצום לתנועע אנה ואנה, עד שהתמוטט ונפל, קובר תחתיו את הענק. תראי אמא! קרא ג'ק. הענק לא יפחיד עוד אף אחד, ויש לנו גם נבל קסום! הציפור הנאמנה שליוותה את ג'ק בהרפתקאותיו, עפה לדרכה, וג'ק ואימו נכנסו לבקתה. איזה ילד אמיץ ופיקח אתה! אמרה אימו של ג'ק וחיבקה אותו. וכמו בסופן של כל האגדות, הם חיו מאז באושר ואושר עד עצם היום הזה.